بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تنادلنا كتبتشيتو جاء القواعد الفقهية جاء الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه نعم نانا نتسمي عليه نانا نتسمي عليه Tunafika kwenye beti ya 41. Naam, shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. وكل شرف لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقدم إلا شروطا حللت مقطعا أو عكسه فباطلات فاعلموا. خير إن شاء الله، شكرا. كيو بيتيتو يا ليو أو بيتي أمبازو تنانزانا نازو بيتي إنارسيما وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما. بمعنى anatuambia Sheikh kila sharti ambayo inatokana na watu wenye kufanya akdi, iwe ni kwenye biashara bimana muuzaji na mnunuaji, au kwenye ndoa bimana muowaji na muolewaji, wal maqasidi, na kwenye malengo mengine, makusudio mengine. Sharti hizo zinatimizwa, zinafatwa. Illa shurutan halalati muharrama. Isipokuwa sharti ambazo zimekuja kuhalalisha yaliyokuwa ya haramu. Au aksuhu. Au kinyume chake. Bimana sharti ambazo zimekuja kuhalalisha, zimekuja kuharamisha halali. Fabatilatun faalama. Hizo sharti zitakuwa ni batil. Hilo lijue, linajulikana pia litambue kwamba hizo sharti zitakuwa ni batil. Hazito kubaliwa. Kwa hiyo, hapa alipotambia al-aqidu. Lahza Sheikh. Asalamu alaykum. Al-aqid ni ismu al-fa'il min al-aqdi. Ni jina la mtendaji ambalo linatoka kwenye neno al-aqdi, mafungamano. Na hayo mafungamano yanatumika sehemu nyingi katika masala ya muamalati. Katika masala ya muamalati. Haya. Kwa hiyo hii beti yetu ama hii kaida yetu, tutaiona sehemu nyingi sana inatumika katika masala mengi. Masala ya muamalati, mambo ya biashara, mambo ya ndoa na mengineyo yote tu kwa ujumla. Hapa shekhe kana kwamba katupatia kwanza beti mbili aliposema ash-shartu lazimun fil aqdi. Sharti inatazamwa kwenye mafungamano. Kadhalika kasema kullu shartin batilin la yasihu. Kila sharti iliyokuwa batil, hiyo sharti haiswihi. Hizi ni kaida mbili ambazo shekhe katupatia nazo. Na kila kaida ina dalili yake. Na hii sharti pia ina dalili zake kama jinsi tutakavyokuja kuona baadaye. Moja miongoni mwa dalili ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Ibn Abbas aliposema Mtume kasema kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana 100 shartin. Kila sharti ambayo haipo ndani ya kitabu cha Allah, hiyo sharti ni batil, hata ziwe ni sharti 100 zinakuwa batil. Rawahu al-Bazzar wa al-Tabarani wa sahahahu Shaykh al-Albani. Bimaana sharti yoyote ambayo itakuja mikhalifu kitabu cha Allah, imekuja kakhalifu sunna, hiyo sharti inakuwa ni batil. Na dalili nyingine ni hadithi Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema al-muslimuna ala shurutihim, wa islam wanatembelea sharti zao walizowekeana kwazo. Illa shartan harrama halala, isipokuwa sharti ambayo itakayoharamisha halali, au ahalla haraman, au ikahalalisha haramu, hiyo sharti haikubaliwi. Rawahu Tirmidhi wa huwa hadithun hasanun bishawahidihi. Hizo ni dalili za kuhusikana na sharti. Na tufahamu kwamba vile shurut katika al-uqud zipo mbili. Inaweza ikawa sahiha, bimaana sharti inaweza ikawa sahiha ama ikawa fasidi, bimaana ikawa ni kukubaliwa ama ikawa ni sharti ambayo haikubaliwi. Haya, hapa Sheikh anatuambia wa hadha aslun kabir, na hii ni kaida iliyokuwa kubwa. Wa qa'idatun kulliyatun fi shuruti sahiha, na ni kaida ya ujumla katika shurut za katika shurutu zilizokuwa sahihi. Wa shurutu albatila, wa shuruti albatila, na shuruti ambazo zilizokuwa batil. Hii kaida inatumika pote. Tukiwa katika shuruti zilizokuwa sahihi, tutasema ash-shartu lazimun lil-aqid. Na tukiwa katika shuruti zilizokuwa batil, tutakwenda kwenye kaida yetu ya pili, fa batilatun fa'lama. Wadhalika anna shuruta fi jami'i al-uqud naw'an, na hayo yote ni kwa sababu kwamba kwenye al-uqud, mafungamano yao ya biashara au kwenye masala ya muamalati, sharti ni mbili: imma sharti iwe sahihi ama sharti iwe batil, kama jinsi tulivyotanguliza kusema. Fa amma sahiha, sharti iliyokuwa sahiha au shuruti zilizokuwa sahiha, fa hiya kullu shartin ishtaratahu almutaaqidani lahuma, nayo ni kila sharti ambayo watu wawili wenye kufanya akdi, mafungamano, sawa yawe ya biashara au yawe ni ya ndoa, wamewekeana shuruti. Au li ahadihima fihi maslaha, au pakawepo maslahi kwa ajili ya mmoja, walaisa fihi mahdhurun min ash-sharia, na ndani ya hiyo sharti pakawa hakuna emu makatazo ya sheria. Hiyo ndo tunasema kwamba ni sharti leo kwa sahihi. Lakini pakiwemo makatazo ya sheria, sharti ikiwa imeenda kinyume na sheria, haitokuwa tena sahihi. Akasema Sheikh, wa yadkhulu fi hadha jami'u shurut fi al-bay'i. Kwenye hii sharti sahihu panaingia emo sharti zote ndani ya biashara. Shuruti zote za ndani ya biashara, washurutu au washuruti fi al-ijarati wal-ja'ala, kadhalika shuruti katika masala ya ijara, kupangishiana, wal-ji'ala au al-ju'ala. Hii pia tumeitanguliza huko, kumkodi mtu akufanyie kazi kwa mapatano kadhaa, mkapeana mashurut, washurutu fi ruhun, pia mkapeana masharti katika rehani, katika kutoa poni ya kitu, wadhamanat, kadhalika katika dhamana tukawekeana mashurut, kadhalika washurut fi nikah, na sharti katika masala ya ndoa, wa ghairiha min ash-shurut ala ikhtilafi anwa'iha, na mambo mengine yote katika sharti sawa na ikhtilafu za mambo yote hayo kwa ujumla, ambayo yanastahiki kuingia ndani mo shurut. Fa innaha shurutun lazimatun lilmutaaqidain, hizo sharti zinakubaliwa na zinatazamwa na zinazingatiwa kwa wale watu wawili wenye kufanyiana mikataba ya muamalati wao. Idha lam yafi ahaduhuma bima alayhi minha, ikiwa mmoja wao hatotekeleza kwa yale waliokubaliana, kana lil akhar alfaskhu, basi mwingine sheria inamruhusu kufanya nini? Kuvunja mkataba. Tumepeana sharti mimi na wewe, hebu na mimi nakuja kupanga kwenye nyumba yako kwa sharti. Nakuja kupanga kwenye kiwanja chako, kwenye parcela yako, lakini kwa sharti usipangishi mtu mwingine, nibaki mimi mwenyewe tu. Tukakubaliana mkataba, shuruti tumewekeana. Baada ya mwaka ukaleta mwingine mpangaji katika ile kile kiwanja, ya ili tuwe wawili, kwa kuwa tumewekeana sharti, basi mimi nina haki ya kuvunja ule mkataba. Kwa sababu gani? Wewe mwenzangu umekwisha kwenda kinyume na shuruti. Kisha Sheikh akasema, wa shartu imma lafudhiyun, inaweza ikawa ni sharti ya tamko, wa imma urfiyun, ama inaweza ikawa ni sharti ambayo inakwenda sawa na ada, wa imma shar'i, ama ikawa ni sharti ya kisheria. Shartun lafudhiyun huwa matufika alaihi lafza, ni ile sharti ambayo tumuafikiana kwayo kwa matamshi. Wao misema, mimi nikasema, tukakubaliana kimatamshi. Hiyo ni shartun lafzi. Ama shartun urfi ni ile ambayo, au masuki taanhu, ni ile ambayo iminyamanziwa na sheria, haikuizungumze tu iko kitu chochote. Hapo tunafika tunatazama yale ambayo yanazoeleka katika urfu ya watu. Mathalan, watu wawili wanashirikiana kwa kutaka kufanya biashara. Mmoja analeta mtaji, mwingine naye atasimamia masala ya kufanya biashara. Mimi ninatoa pesa za mtaji, kisha mwingine na yeye atachukua ile biashara aiweke kwenye harakati. Haya. Mfano kwenye ada yetu, yule mwenye asilimali, rasilimali, mwenye mtaji, ndo anapata nyingi kuliko mwingine. Basi wakati tutakapopata faida, inabidi wakati wa kugawa, mimi mwenye mtaji napeleka mbili, wewe uliyefanya harakati ya kuchuuza unapeleka pasenti moja. Mimi napeleka mbili, wewe unapeleka moja. Bimana, kiurf, kiada, ni kwamba haiwezekani tubebe sawa sawa na ilhali mwenye mtaji ni mimi. Hiyo ni shartun urfi. Sharti ambayo inajulikana kiurfi. Kisha ipo shartun shar'iyun. Ni ile sharti ambayo ina dalili ndani ya sheria. Ma fihi nassun min ash-shar'i. Ni ile ambayo iko na dalili ndani ya sheria. Mathalan, mfano shurutul irthi. Sharti za kurithi. Sharti za kurithi tunafahamu kwamba vile tuko mautul muwarrith, tupate maiti ya yule atakayerithi. Tupate maiti ya yule atakayerithi, atakayerithiwa, yani yule mwenye kurithisha, al muwarrath, mwenye kurithiwa. Hiyo ni sharti. Bimaana hawezi ukarithi kwamba hakuna mwenye ameshafariki, haiwezekani. Hii sharti imewekwa na sheria. Hiyo tunaita ni shartun, shartun urfiyun, au la, subhanallah, shartun shar'iyun, sharti ya kisheria. Sheikh akasema pia, wa amma shurutul batila, ama shart zilizo kuwa batila, kwenye matamshi mengine anasema alfasida, ilio kuwa fasid. Fahiya allati tadammanat imma tahlilu haramin au tahrimu halali. Ni ile ambayo inaambatana na kuhalalisha haram au kuharamisha halali. Hii sharti inakuwa batil, haikubaliwi. Wa yadkhulu fiha jami'u shurut. Naam, wa yadkhulu fiha jami'u shurut al-batila fi al-bay'i. Na hapo panaingia shuruti zote ambazo zilizokuwa batil ndani ya biashara, wal ijara, kadhalika kwenye masala ya kukodishiana, warrahan, na poni pia. Labda mimi nimekuja kuweka kwako kitu na nina shida ya pesa kadhaa, lakini naacha poni ya kitu fulani. Tukapeana masharti, lakini zile sharti zikawa ni za haramu, ikawa ni sharti ambazo ziko kinyume na sheria ya Allah, hiyo sharti itakuwa ni batil. Walwaqfu kadhalika, katika kutoa kitu waqfu lillah, tukawekeana masharti, ebu na mimi ninajenga masomo hapa kwa ajili ya Allah, natoa watu waweze kusoma. Kisha ukakutana nikaweka sharti nyingine kwa sharti. Hiki kiwanja, maadamu usiku watoto kwa hawasomi, basi nitakuwa na kodi eko, au nitakuwa napangishia watu wa disco. Aina kwa batil, kwa sababu hii sharti kwanza inakuja kuvunja sheria ya Allah, inahusikana na masuala imeingia katika kutaka kuhalalisha haramu, hiyo inakuwa haijuzu. Wanikah pia, katika masala ya ndoa, tukiweka sharti ambayo iko kinyume na yale ambayo Allah miharamisha, haikubaliwi hiyo sharti. Unamwoa mwanamke, mwanamke anakuambia mimi unanioa kwa sharti, hakuna kuoa mke mwingine, afadhali uende ukazini pahali ya kuoa mke mwingine, tunakuambia hii sharti haikubaliki, hii sharti haina nafasi. Fa innaha mushtamala ala tahrim alhalal au tahalili alharam. Hiyo imekusanyika ama hizo sharti zinakuwa imekusanyika emo na masala ya kuharamisha halali au kuhalalisha haramu, ndio maana haikubaliwi. Waman taamalaha wajadaha kadhalika, atakaye zingatia vyema hizo shuruti ambazo ziko zilizokuwa batila atayakutana hayo kwamba vile zimienda kinyume na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa mituwekea. Kwa hiyo inabidi watu kuwa makini sana katika masala ya shuruti ambazo tunawekeana sisi wenyewe kwa wenyewe. Haya, hizo zilikuwa ni beti za kusikana na masala yetu ambayo tumwemwe ya uharamu na uhalali. Beti ya kufata dakiq. Na haya masala mtu kirejelea katika vitabu vya fiqhu, mtu utapata faida nyingi sana, utastafidi mengi, hususan katika masala ya muamala, katika masala ya biashara, masala ya ndoa na kadhalika na mengineyo. Haya, bilikhtisar tunasema kwamba vile bilikhtisar tunasema hii, tunasema al-aslu fi shuruti wal-uqudi al-luzumu, sharti au asili katika shurut na katika al-aqdi ni hiyo sharti kutimiwa, sharti kufatishwa. Fa kullu shartin wa aqdin fihi maslaha li tarafayn aw li ahadihima, kila sharti ambayo itakuwa na maslahi pande zote mbili au ikawa na maslahi upande mmoja, fa innahu yakunu sahiha, hiyo sharti inakuwa ni sahihi, inakuwa ni sahihi. Wa yalzamu tarafayn alwafa'a bihi, wayalzamu tarafaini alwafa'u bihi, na pia inawalazimu pande zote mbili kuitekeleza hiyo sharti. Ma lam yakun mukhalifan lishar'i bitahlil alharam au tahrim alhalal, madam sharti hiyo itakuwa ijakhalifu sharia wala itakuwa bado haijahalalisha haram au kuhalalisha halali, fa innahu yuhkamu alayhi bilbutlan, kwenye hicho kipindi hiyo sharti tutafika tunaihukumia kwamba inakuwa batil. Haya, tulete mfano ambao tutafungia iko hizi kaida mbili. Mfano tuna watu wawili, Zaid na Amru. Zaid anauzisha gari lake kwa Amru, lakini Zaidi akaweka sharti, hii gari mimi nalikuuzishia kwa sharti libaki kwangu siku tatu, unalinunua lakini linabakia kwangu siku tatu. Bwana Amru akakubali hii sharti, tukakubaliana ndiyo ndiyo, hamna shida, mimi nanunua itabaki kwako siku tatu. فهذا شرط صحيح لازم, اي شرط نكون صحيح ان لازم يتكلزو, ان لازم يتكلزو. كنيني كسبب هيجخالف الشريعه يا الله سبحانه وتعالى, هيجخالف الشريعه. اكيوا watu wawili, mmoja yuko na shirika kamuita mwingine aje amtumikie kwenye shirika lake. Turudi hapa pa kwenye huyu mfano wa gari. Tumewekeana sharti gari litabaki siku tatu. Tumekubaliana hii sharti na kubaliana kwa sababu haijakhalifu sheria. Tukileta mfano mwingine, mtu kaoa mwanamke, lakini wakati wa kufunga ndoa wakapeana sharti. Mwanamke akatoa sharti akasema, tunaoana lakini kwa sharti sintotokaga kwenye nchi yangu. Au wakapeana sharti, lazima nimalize masomo. Mwanamke akasema lazima nimalize masomo. Mwanamume akaridhia hii sharti. Hii sharti lazima itekelezwe kwa sababu haijakhalifu sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa, hii sharti iwekwe kabla ya ndoa ama baada ya mafungamano ya ndoa. Huyo ni mfano ambao nimetaka nitoe kuhusikana na masala ya kaida yetu hii ambayo tumo ndanimo sisi. Nadhani hakuna swala kwenye hizi kaida mbili tulizomaliza bila shaka. Mafuhuma kabisa, alhamdulillah. Khair. Basi Allah tuwafikishe katika darsa litakalofuatia kwenye kaida ya kufuata. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.